สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 นี้เราติดต่อกับสายของคุณมนได้เป็นที่เรียบร้อยมาเริ่มต้นกับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้กันเลยครับสวัสดีครับคุณมน สวัสดีครับคุณจ้า ครับผมคุณมนเราเคยคุยกันแล้วเนาะ ใช่ครับ นะครับเรื่องล่าสุดที่มาเล่าก็คือเรื่องเฝ้าหลอน ใช่ฮะ อ๋อนะครับ ตอนนั้นครับ เสียงเหมือนไม่สบายเลยคุณมน มันยังไม่เคลียร์หรอครับ ไม่เสียงแหบๆเหมือนไม่สบายหรือเปล่า ไม่ครับปกติคร ับ ปกติดีนะ ครับ นะครับเรื่องที่จะมาเล่าในต่อไปนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ได้ฟังมาจากพี่สาวท่านหนึ่ง ใช่คร ับนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาในวัยเด็กใช่ไหมครับ ใช่ฮะตอนนั้นแกเพิ่งป.4 ป.5เด็กประถมครับ เออนะครับเรื่องของบ้านสวนคุณยายเป็นยังไงครับคุณมนเขาเล่าให้ฟังว่ายังไง ก็เริ่มเลยนะครับ ได้เลยครับ ก็เป็นบ้านยายแกนั่นแหละคุณแม่นั้นพาไปงานตอนนั้นเป็นงานบวชรู้สึกว่าเป็นคุณน้าลูกพี่ลูกน้องของแกแหละ ครับ พี่สาวคนเนี้ยที่เล่าให้ผมฟังเนี่ยแกชื่อพี่ลมนะ คร ับ นั่นแหละแกก็ไปงานบวชน้าที่แม่กลอง คร ับ ครับก็ไปถึงนะมันเย็นแล้วเขาก็เตรียมงานกันวันศุกร์ดิบครับ คร ับ ก็คนเยอะแยะเลยที่ร้านบ้านใหญ่อะครับ คร ับ ก็ต่างคนต่างเตรียมงานกินข้าวกินปลาเสร็จแล้วก็แกก็วิ่งเล่นอยู่กับพวกเพื่อนญาติๆนะครับแถวๆละแวกนั้นนะ ค ือบ้านยายเนี่ยไปบ่อยแต่บ้านเนี้ยเป็นบ้านเก่าของยายอีกทีนึง คร ับ รุ่นปู่ย่าตายายรุ่นทวดแล้วครับบ้านที่เป็นบ้านงานอ่ะนะ คร ับพอมืดเข้าเราต่างคนต่างกินข้าวแยกย้ายก็เอาลูกเอาเต้ากลับบ้านกันไปแต่ผู้ใหญ่เขาทำงานกันอยู่ที่บ้านนะครับ คร ับ แม่แกก็บอกไปอาบน้ำไปนอนบ้านยายกันก็เดินจากบ้านงานนะครับมาบ้านยายก็ไม่ไกลสักประมาณไม่ถึง200เมตรหรอกครับ คร ับแล้วถือไฟฉายมากระบอกนึง ก็ เดินกันมา2คนแม่ลูกครับตามร่องสวนนะตามหัวกันร่องมันก็จะเป็นถนนใหญ่หน่อยเมื่อก่อนมันก็ยังไม่เป็นถนนปูนนะครับเดี๋ยวนี้เป็นถนนปูนหมดแล้ว คร ับพอแยกลงไปบ้านยายมันก็จะเงียบมืดก็ต้องเดินระวังเข้าไปถึงบ้านยายบ้านยายแกเนี่ยพี่ลงแกก็มาจริงๆแล้วแกเกิดแม่กลองนั่นแหละอยู่กับยายมาจน2ขวบอ่ะแล้วแม่พามาอยู่ที่บ้านแ พ้ วมาอยู่บ้านพ่อก็ยังไปกับกลับบ้านยายอยู่ประจำแต่ไม่ค่อยได้ค้างแต่วันเนี้ยต้องมานอนกับแม่ที่บ้านยายครับมากัน2คนลักษณะของบ้านนะครับมันเป็นบ้านอยู่ในสวนมะพร้าวเป็นคันร่องใหญ่ๆแล้วก็มีมะพร้าวปลูกแซมพวกตอนนั้นยังไม่มีส้มโอเขาจะเป็นมะม่วงส่วนใหญ่ ครับ นั่นน่ะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวครับก็ส่องไฟไขกุญแจอะไรกันเรียบร้อยแล้วเข้าไปมันจะเป็นบ้านเหมือนกับเป็นโถงโล่งๆอ่ะแต่ว่าที่รู้สึกว่าเป็นห้องอ่ะเพราะว่าเขาจะเอาตู้มากั้นคือเปิดประตูเข้าไปเนี่ยแถบผนังขวามือนะครับจะเป็นแถวของเก้าอี้ไม้ตัวเตี้ยๆแบบที่มีพนักพิงมีเท้าแขนนะครับ เก้าอี้ไม้โบราณนะเรียงกันไป 4-5 ตัวมองไปทางซ้ายมันก็จะเป็นห้องว่างเป็นโถงนะครับแล้วก็จะมีตู้โบราณพวกตู้โชว์ตู ้ อะไรวางเรียงกันนะครับใส่หมอนใส่ถ้วยชามอะไรครับเหมือนคนสวนโบราณเขามีกันนะ คร ับ แล้วก็ที่บังหน้าแกเลยนะมันก็จะเป็นชั้นเตี้ยๆอยู่ 3-4 ตัวเอาไว้วางทีวี คร ับ อะไรพวกนี้ครับแล้วก็ห้องเนี้ยมันก็เหมือนกับห้องแรกที่เจอแหละมันก็เหมือนห้องนั่งเล่นของบ้านนะครับนั่นแหละแต่ถ้าเราเดินผ่านเข้าไปไอ้มานั่งทางด้านขวามือเข้าไปครับก็จะเป็นอีกส่วนนึงอีกห้องนึง ค ือเป็นห้องนอนของคุณยาย แ ล้วก็ถ้าทะลุลงไปข้างล่างเลยก็จะเป็นรถชั้นลงไปอีก 2-3 ขั้นนะครับเป็นบริเวณครัวไฟลานซักล้างแล้วก็เป็นท้องร่องเป็นอะไรแล้วครับ นั่นแหละคืนนั้น2คนแม่ลูกอาบน้ำกันแล้วก็มากางมุ้งนอนตรงห้องหน้าสุดเนี่ยครับที่เป็นห้องดูโทรทัศน์อ่ะแกถ้าหลับไปจนรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งจะเป็นกี่โมงไม่รู้นะแต่แกรู้สึกว่าแม่แกลุกแกก็อ้าวแม่จะไปไหน คร ับ แม่ก็เลยบอกว่าอ้าวหนูตื่นนะผมยังไม่ต้องตื่นก็ได้เดี๋ยวพอสว่างอีกหน่อยเดี๋ยวแม่มาปลุก ครั แม่ไปแช่ผ้าล้างจานอะไรข้างหลังบ้านหน่อยหนูนอนไปเถอะอย่าเพิ่งลุกเลยยุงมันเยอะแกก็เหมือนกับตั้งท่าจะนอนอีกรอบนึงนะครับในมุ้งน่ะก็เสียงแม่เขาลงไปข้างล่างเข้าครัวไปเสียงเปิดน้ำล้างจานเสียงอะไรก็แกก็ได้ยินอยู่นะ คร ับแล้วก็ทันใดนั้นแหละมันมีอะไรไม่รู้ว่าทางซ้ายมืออ่ะครับที่เป็นฝั่งของตู้สูงสูงอ่ะครับมาสะกิดแกนี่เป็นเสียงเรียกเล็กๆครับเป็นเสียงเด็กอ่ะแกก็แบบเฮ้ยมันจะมีใครในบ้านนี้อีกนะกายแกก็ตกใจอ่ะนะพอคิดว่าจะลุกหรือว่าจะหันไปมองเนี้ยก็รู้สึกตัวว่าขยับไม่ได้แล้วมันแข็งนิ่งเลยมันเหมือนตัวชาไปหมดเลยครับ แต่ก็ยังเหลือบตาไปมองทางด้านซ้ายอ่ะเห็นเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งตัวดำตีเลยไฟมันไม่ค่อยสว่างนะครับคือมันมีอยู่ที่ห้องคุณยายนะแต่ว่ามันจะทะลุไอ้พวกหลังคาตู้ลงมาก็ทำให้แกเห็นว่ารูปร่างนะเป็นเด็กผู้ชายตัวไม่อ้วนไม่ผอมอ่ะกำลังนั่งอยู่แล้วก็เหมือนจะนั่งคุยกับแกครับ นั่งชันเข่าเอามือวางบนหัวเข่าทั้งสองข้างอ่ะแล้วก็บอกแกว่ามดมดบานเลย มด ขึ้นขนมเนี่ยครับแกก็อุ้ยมันจะมาชวนเราคุยเรื่องมดมันจะถามเรื่องมดมันจะให้เราทำอะไรอ่ะนะแต่ตอนนั้นนะแกก็กลัวเหงื่อแตกแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกอะครับขยับตัวก็ไม่ได้พอมันเรียกแกแล้วแกไม่ขยับอะไรอ่ะก็รู้สึกว่าเขาจะเป็นคนลุกไปที่ตู้ครับแล้วก็ปีนขึ้นไปบนตู้บนหลังตู้อ่ะไปนั่งบนตู้อ่ะแล้วก็ร้องบอกแกอีกว่ามดเนี่ยมดแล้วก็เป่ามดไปด้วยนะครับ ม ดหลังตู้อ่ะเป่ามดมดขึ้นบานเลยเนี่ยครับแกก็แน่นอนแล้วแหละว่ามันไม่ใช่คนหรอกครับมันเป็นผีนะคิดในวัยเด็กมันก็น่ากลัวผีตัวดำๆใส่เครื่องทรงแกเล่าว่าเป็นลักษณะกุมารนั่นแหละครับตัวดำๆใส่เครื่องทรงเงาวับเลยแล้วยิ่งขึ้นไปบนหลังตู้อ่ะตัวมันยิ่งชัดเพราะว่าแสงไฟมันเห็นชัดกว่าที่แกนอนอยู่ที่พื้นตอนแกกำลังนอนตัวเก่งอยู่นะก็พอดีไอ้ประตูบ้านนะครับทางขวามือด้านบนหัวนอนแกนะก็มีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กผมก็กลัวว่าประตูเปิดออกมาเป็นยายคุณยายมาบ้านมีคุณยายแล้วก็น้าสาวคนหนึ่งเดินตามแล้วก็ผู้ชายแก่ๆอีกคนหนึ่งหลานเดินเข้ามาในบ้านยายแกเห็นมุ้งแกก็เหลือบตามองยายนะยายแกก็มันสะโงกมุ้งอะตื่นยังเล่าไอ้หนูอะไรเงี้ยเดี๋ยวเพิ่งลุกเลยมันยังไม่สว่างเดี๋ยวสว่างยายค่อยมาปลุกแล้วเนี่ยแล้วยายกับคุณน้าสาวอ่ะก็เดินผ่านไปผ่านลงไปที่ครัว คร ับ แกก็พยายามมองบนหลังตู้นะมันก็ไม่อยู่แล้วครับมันหายไปแล้วแต่ผู้ชายคนที่ตามยายมานั่งอยู่ทางด้านขวามือที่เป็นเก้าอี้ครับ พอนั่งเรียบร้อยแล้วแกก็ดูว่าผู้ชายคนนี้แกไม่รู้จักนะแต่รู้สึกว่าเป็นคนแก่แบบใจดีครับเขาก็เอ่ยปากทักแกขึ้นมาว่าหนูตื่นยังลูกล้างหน้าล้างตาไหมจะสว่างแล้วแกก็ยังนอนแบบตัวเกร็งอยู่นะแต่รู้สึกว่าขยับตัวบ้างได้เล็กน้อยแล้วครับแกก็พยายามพูดบอกว่ายังจ้าตายังไม่ตื่นหรอกแม่ให้นอนก่อนแล้วก็ถามว่าอ้าวแล้วเองทำไมไม่ลุกอ่ะแล้วก็ถามพี่ลมมันนะพี่ลมก็มันก็กลัวผีอะไอตัวที่อยู่บนหลังตู้ครับระแวงก็ระแวงไปหมดเลยอะมันเลยบอกแต่คนนั้นแต่ว่าฉันกลัวเมื่อกี้อ่ะมันมีตาคนนั้นก็เลยจูบปากเหมือนไม่ให้แกเล่าต่อครับ คร ับ บอกว่าถ้าเองไม่นอนก็ลุกมานี่มานั่งกระทวดนี่แกก็เลยลุกขึ้นจัดแจกเปิดมุ้งออกไปแล้วก็ไปนั่งอยู่ข้างๆเขาครับที่เก้าอี้ตัวข้างๆแล้วก็หันมาบอกว่าหนูไม่ต้องไปกลัวนะผีเผลออะไรบ้านเราไม่มีหรอกไม่ต้องไปกลัวมันลุกแล้วเนี่ยทวดไม่ใช่ตาไม่ต้องเรียกตาให้เรียกทวดก็ทวดนั่นแหละครับคนบ้านนี้เขาเรียกกัน แกก็บอกว่าแล้วจะไปหาแม่ได้ไห ม ลงไปหาแม่ได้ไหมฉันบอกว่าไม่ต้องลงไปหรอกลูกข้างล่างยุงมันเยอะ ครับ อยู่ข้างบนเนี่ยดูโทรทัศน์ไหมยังเปิดโทรทัศน์เป็นไหม ครับ พี่ลงก็พยักหน้าแล้วก็พยายามจะเดินไปที ่ ลอดสายมุ้งไป คร ับไปเปิดโทรทัศน์ที่ปลายเท้าที่แกนอนเมื่อกี้เนี่ยที่อยู่กันหลังตัวเดินไปว่าตาจะดูโทรทัศน์เหร อ ผมก็บอกให้เรียกทวดไม่ใช่ตาข้าน่ะเป็นทวดเองเองอ่ะโรคอีพินใช่ไหมอะไรก็พูดถึงแม่แกนะก็เหมือนกับนับญาติให้เด็กมันฟังนะครับเขาบอกแล้วเองเปิดเป็นหรือโทรทัศน์อ่ะเราก็เปิดเป็นเขาก็เปิดเป็นกันทางนั้นแหละทวดผู้ชายคนนั้นก็เลยหัวเราะว่าเด็กเดี๋ยวนี้มันเก่งนะหัวเท่ากำปั้นนะเปิดโทรทัศน์ได ้ พอแกหัวเราะเสียงยายข้างล่างอะครับก็ตะโกนถามพี่ลมขึ้นมาจากในครัวข้างล่างนะวายลมเสียงใครหัวเราะบอกเสียงชวดเท่านั้นแหละเสียงคงเค้งคงเค้งข้างล่างอะที่ครัวครับทั้งน้าทั้งยายทั้งแม่วิ่งขึ้นมา ครับ ยายนั้นตะโกนลั่นเลยทวดเชิดไหนของเองแล้วก็รีบพาแกเหมือนก็กึ่งจูงกึ่งอุ้มมาครับ ครับ ออกจากบ้านมาเลยน้าสาวก็ปิดประตูแม่ก็รวบเสื้อผ้าออกมาครับ ออ กมายืนกันอยู่ที่ถนนน่ะบอกไปบ้านงาน คร ับ ระหว่างที่จูงไปแกก็ยายแกก็พูดไปขำไปนะบอกไม่มีหรอกทวดเทิดอะไรของเองนะไม่มี คร ับแล้วเขามาคุยกับเองว่าไงอ่ะพี่ลงเล่าให้ฟังว่าเขาจะดูทีวี ครับ เขาหัวล้อนั่นแหละตอนที่ยายได้ยินเสียงนะฮะพอไปถึงบ้านงานก็เลยคุยกันนะยายก็ขำนะแม่เขาก็กลัวแต่ก็ขำๆอ่ะเหมือนเด็กเจอผีครับ คร ับ ผมบอกว่าไอ้เนี่ยมันเจอตะโชดตะโชดมันหลอกมันนะดีมันเล่นกระหลาดหรือไงไม่รู้ คร ับ แล้วคุยกันนะเล่าให้ฟังถึงเรื่องมันเป็นไงแกก็เล่าให้ฟังว่าทวดแกมาจะมาชวนฉันดูทีวี ครับครับ ก็ไปเปิดนั่นแหละแกก็เลยหัวเราะพอดีย้ายขึ้นมาก็รีบตัว ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง ใช่คร ับ ครับ เนี่ยครับเรื่องมีแค่นี้แหละครับ ก็คือ ที่แกไปเจอ มาที่เจอมาคือเป็นเหมือนกับทวดที่เสียชีวิตไปแล้วนี่คือแกคุยกันเป็นจีบเป็นกิจจะลักษณะเลยนะ เหมือนแกมาปลอบหลานน่ะ คุยเป็นเรื่องเป็นราวนี่นะฮะ นั่นน่ะสิครับ เออ ก็ยังหัวเราะลั่นเลยแล้วใครๆเขาก็เปิดได้โทรทัศน์อะไรเงี้ยนะ แล้วที่บ้านเขาเลี้ยงกุมารเขาเล่าให้ฟังไหมเลี้ยงกุมารไหม ก็เหมือนก็คุยกันแบบแกก็โตแล้วในช่วงอายุที่พอจะรู้เรื่องแล้วนะว่ากุมารมันเป็นยังไงครับแต่ก็ไม่นึกว่าแกจะเห็นไง ไม่ที่บ้านเขาเลี้ยงกุมารอยู่แล้วใช่ไหม มีครับมี ก็อาจจะมาดูหลานว่าอย่างนั้นเถอะนะครับอ่ะได้คุณมนถือว่าเป็นเรื่องสั้นๆที่ไปรับฟังมานะบ้านสวนคุณยายนึกถึงบรรยากาศบ้านตามต่างจังหวัดคุณผู้ฟังนะครับเขาจะใช้เป็นห้องแบบโล่งๆนี่แหละแล้วก็เอาตู้เนี่ยมากั้นไว้เป็นฉากเป็นที่นอนเป็นห้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝาผนังบ้านนี้จะอุดมไปด้วยรูปบรรพบุรุษเป็นวอลเปเปอร์นะฮะรูปขาวดำอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วมันเขาอาจจะชินกันแต่พวกเราที่ไม่ค่อยได้เห็นจะรู้สึกแบบโอ้มันอึดอัดยังไงก็ไม่รู้นะนะฮะโอเคได้คุณมนยังไงขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังนะ ครับผมขอบคุณคร ับ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ